och hjärtligt välkomna ska ni vara till det första avsnittet av en spelpodd som heter Picka Trix. Mitt namn är Anders Jansson och kanske mest känd som komiker och skådespelare och sketchmänniska i programmet Hipp Hipp, eller Starke Man, eller, och numera även programledare på programmet The Floor och Dynamit Harry i den kommande Jönssonligan-filmen. Men nu ska vi inte prata om sånt, utan vi ska ju prata om spel, och vi ska prata om rollspel och brädspel och alla möjliga typer av spel. Namnet Picka Trix kommer från en magisk bok skriven på arabiska någon gång på 1000-talet, som egentligen heter Ghayat al-Hakim wa Hak al-Nahchantin bil al-Dakm. Någonting åt det hållet. Min arabiska är inte vad den har varit. Denna boken, namnet Picka Trix, det är alltså en bok om magi och astrologi som är från, sen är den översatt till spanska och latin och så vidare. Sån här. Ganska berömd magisk bok. Jag tyckte att det namnet var ganska trevligt och trixigt och roligt. Så där. Och det namnet har, boken har även gett namn till antagonisten i min pågående Dungeons and Dragons kampanj Beasts of War. Där finns det nämligen en nekromantiker som heter Picka Trix. Men det kan vi prata om i ett annat avsnitt. Den här podden kommer då att handla om massa olika saker. Man kan förvänta sig, vi pratar om Lund 1920, vår rollspelsfestival, men jag kommer att prata om Call of Cthulhu, originalet. Jag kommer att prata om Call of Cthulhu Sverige. Jag kommer att intervjua spelkonstruktörer, ge praktiska tips från spelledare, spelare. Vi kommer att prata världsbyggande. Vi kommer att prata om hur man gör roliga karaktärer och NPCs som jag kallar dem, eller SPL som jag tror man kallar dem nu. Senare i höst kommer vi även börja med actual play på Call of Cthulhu i början, men sen även testa lite nya spel, och så småningom kommer vi även rollspela min kampanj Dungeons and Dragons Beasts of War. Jag kommer ge tips på musik, ljudeffekter, hur man gör coola ledtrådar och handouts och mycket, mycket mer. Men eftersom rollspelscommunityn är så stark och påhittig och klok, så vill jag jättegärna att ni kommer med förslag i sociala medier, att ni hör av er kring saker ni vill höra eller idéer som ni har eller personer som man vill bjuda in. Och vem ska man då bjuda in som första gäst i en spelpodd? Det här är en person som jag har haft förmånen att lära känna de senaste åren. Vi har många gemensamma intressen. Vi tillhör lite olika generationer. Det här är en person som har väldigt stora erfarenheter av spel. Det är en författare, en spelkonstruktör, spelledare, professionell nörd. Kallar hon sig nördaktivist, filmnörd, moderator och föreläsare, beskyddare av HBTQIA+, jag hoppas jag säger rätt, frågor. Och numera min kompis, välkommen Gabriel De Burg. Tack så jättemycket, jätteroligt att vara här och inviga den här podden. Och det var jättekul att få höra dig när du berättade allt och alla idéer om den här. Så att det är, och då känns det extra kul för att vara liksom först ut och få gästa. Ja, men underbart. Du, ditt efternamn, Gabriel De Burg, eller hur uttalar De man det? Ja, eller De Burg, alltså som de bor, franskt från början. Men, Gabriel De Burg. Titel som von eller av, det vill säga adel, så de tyckte att huvuden var trevliga att ha, så att de hamnade i Sverige helt enkelt istället. Jag förstår. Men superkul att du är här, och jag tänkte liksom att eftersom vi tillhör två olika generationer och sådär, och men ändå liksom har funnit varandra i massa intressen och värderingar och idéer och sådär, så vore det kul att liksom höra ditt perspektiv liksom kring spel och rollspel. Och om man liksom börjar med, min historia börjar ju liksom i högstadiet eller gymnasiet, och då började vi spela Dungeons and Dragons, för det var en cool grej som hade kommit från USA, och min kompis Kalle då, hans pappa hade köpt det till USA, och så testade vi att spela det en kväll och då var man ju hooked. Och jag vet inte hur det är med dig, men jag spelade en kväll, men sen kände jag men jag tror jag vill vara spelledare, för jag tror att jag kanske gör detta ännu bättre. Mm. Mm. Så att man, det finns ju olika människor som bara vill spela, men människor som kanske dras lite mer åt att vara spelledare. Och sen upptäckte vi Call of Cthulhu 1981, och sen på den vägen är det då 40 år senare, så har ju nu detta intresset blivit betydligt större och roligare och tar mycket plats i mitt liv. Hur var din introduktion liksom till det du är intresserad av nu? Du är liksom filmnörd precis som jag och kan jättemycket om film. Ja, oförskämt mycket nästan. Varifrån kom ditt intresse? Spännande nog så kom mitt rollspelsintresse typ genom film, vilket är ganska spännande. Så att jag och min första spelgrupp, det här var precis efter gymnasiet, så var det jag och en kompis från gymnasiet och en liksom kompis som vi kände lite grann men som sen pluggade filmvetenskap, vi tre ihop. Och då var vi unga, vi var liksom 19-20, började göra kortfilmer och göra och skapa filmidéer. Men vi var också alla jätteintresserade och stora fans av H.P. Lovecraft. Vi upptäckte liksom Lovecraft lite samtidigt, som då har skrivit böckerna som är förlagan till The Call of Cthulhu, och pratade mycket om det här. Och då var det en av de kompisarna som fyllde år, och då tänkte vi skulle ju kunna ge honom Call of Cthulhu-rollspelet. Det vore ju ändå kul. Så kan vi spela det liksom en kväll. Vi är ändå sådana som har spelat mycket brädspel och tv-spel. Och så här. Vi var rätt nördiga, och jag och en av de andra kompisarna, vi lärde oss känna varandra. Vi gick teater i gymnasiet. Så att jag har liksom alltid haft med mig mycket av skådespelande och gestaltandet. Och sen, men precis som du, man spelade en kväll och sen var vi hooked. Vi spelade Call of Cthulhu 6th Edition som var då. Vi spelade det kända introäventyret vars namn är The Haunting. Vi hade så fantastiskt kul. Jag tror att vi spelade till så här, började sent och så spelade vi till så här 2-3 på natten, och vi alla var typ, det här är det roligaste vi har gjort. Och sen så fortsatte vi typ att spela varannan vecka under i alla fall ett år. Då spelade vi Call of Cthulhu, vi betade av några gamla äventyr, vi spelade igenom kampanjen Spawn of Azathoth, och sen började vi testa lite andra spel. Så att det var liksom min väg in i rollspel. Och sen, men du, hur gammal var du när ni började med detta? Alltså, jämfört med väldigt många andra så var jag ju tydligen gammal, för jag var ju typ 19-20 när vi började. Så att, det var 2010, året jag skulle fylla 20, men jag var 19, men den kompisen som fick spelet, det var hans 20-årspresent. Jag menar, så här snart 15 år senare så har det ändå hållit i sig. Verkligen. Men du är ju författare också, du skriver och liksom, var du... Läste du mycket liksom när du var tonåring, och liksom, har du alltid haft intresse för skräck? Ja, men jag läste... Ja, så att jag läste ju lite liksom till och från, även om jag alltid har varit egentligen mer på filmsidan. Det var den andra biten med varför film var relevant för rollspel, var att vi var ett gäng tonåringar som gjorde kortfilmer och hade mycket filmidéer, men vi kom på att rollspel är bra, för att då kunde vi göra något av alla de här häftiga idéerna vi hade, som vi visste att det här kommer vi aldrig ha råd att göra. Så att det var lite där det började. Men jag var någon som brukade läsa mycket och liksom skrev lite egna berättelser när jag var väldigt ung. Och alltså, hur det kom sig att det är skräck är också väldigt enkelt. Det var att när jag var 7 år gammal så såg jag Hajen på tv. Och då var jag egentligen för liten. Men jag blev liksom livrädd, men samtidigt så hänförd av den här filmen att jag kunde liksom inte sluta tänka på den. Jag lånade, på tal om att läsa, jag lånade typ varenda bok jag kunde om hajar. För att jag förstod det, att jag var ju rädd för det för att jag inte förstod det, och då behövde jag förstå det. Till och med så liten så liksom kunde jag koppla att man är rädd för det okända. Och sen när jag blev tonåring så fick jag den av en kompis på DVD. För de var så här, men jag tänker så mycket på Hajen för jag vet att du pratade om den. Det är så här spännande att jag hade inte sett den på flera år. Till och med då så var det liksom en film jag hade mycket relation till. Och så kom den och var så här, gud just det, den här är så bra som jag minns. Så jag kunde liksom minnas allting och så började jag titta på allt extra material. För att jag ville fortfarande förstå varför hade den här gjort så mycket. Så en av de första kreativa sakerna jag gjorde som tonåring var att jag och några kompisar och min lilla syster... Jag en kompis och min lilla syster, vi spelade in en Hajen-parodi i min swimmingpool. Och från det så har jag liksom alltid gillat skräck. Och typ året efter så såg jag John Carpenters The Thing. Och det var ju en annan viktig influens. Jag hade ju en likadan upplevelse fast med Psycho. Alfred Hitchcocks Psycho. Den såg jag tror att det var jag och min syster, jag är yngst av fem, så jag och min stora syster satt och tittade på tv, dansk, TV1 tror jag det var. Och då gick min syster, Anders, jag går och lägger mig, ska du gå och lägga dig? Jag var typ 9-10. Nej, jag sitter en stund till. Okej, okay, godnatt. Och då kommer då, och nu, 35, hallå, 30, Alfred Hitchcock, Psycho. Och jag satt och kollade på denna och blev ju fruktansvärt rädd. Och i flera veckor efter då så tittade jag ju varenda gång jag skulle hoppa in i duschen så tittade jag bakom draperiet. En dag så står min bror bakom draperiet med en ihoprullad tidning. Vilket innebär att jag trillar bakåt och slår huvudet i toalettstolen. Du vet. Det är det, alltså stora, nu vet jag inte, har du yngre syster? Jag har en lilla syster som är 1,5 år. Men okay, så din bror, han återskapade helt enkelt Mel Brooks Det våras för galningarna. Exakt, High Anxiety, denna underbara, en av Mel Brooks mest underskattade filmer. Ja, exakt. Den kanske till och med kom då. Han sjunger ju ganska bra, Mel Brooks. Han har den här lite musikalrösten. High Anxiety. Den är trevlig, den filmen. Den kan ni titta på, alla som lyssnar på den här podden. Men, så jag kan förstå det där, liksom, intresset och fascinationen. Liksom. Och jag minns ju, du vet, jag växte ju upp då på 80-talet. Och då var det ju väldigt mycket VHS. Och alla, du vet hur alla omslag såg ut. Det var liksom svart, vitt, rött och liksom yep. Halloween och Shining och liksom det ena äckligare än det andra. Liksom. Mycket blod och mycket gore och sådär. Och sen var det så roligt för att på den tiden man hyrde VHS så kunde ju, nej, vi har inte den, den är uthyrd. Och då fick man stanna kvar och vänta till klockan 6 när de kom och lämnade tillbaka den. Och så frågade man typ dem, hur var den? Vad skitäcklig! Och så fick man fick en ärlig recension av de som lämnade tillbaka filmen. Så att vi delar ju det här intresset för film, både du och jag. Gud, och mitt första rollspelsäventyr som blev publicerat till Varselglotet i skräckfilmens skugga handlar om min kärlek till videobutiker och att hyra film och eftersom det är 80-tal så handlar det om videobutiker. Liksom Stålenhag. Ja, men exakt. Ett Stålenhag-filter. Ja, men exakt. Och jag är ju också uppväxt på Mälaröarna så att jag baserade det ju liksom på videobutiken där vi bodde. Så att även om det liksom det borta i Färingsö, jag var på Ekerö, men det var ändå så här, videobutiken i Ekerö centrum, den var vad jag föreställde mig. Och det var ju också någonting som var lockande, att bara så här gå och kolla på Rysarhyllan och jag kommer ihåg bland annat just när jag såg kassetten till så här Alla helgons blodiga natt eller Halloween, och det var också en sån här som den måste jag se någon dag. Och sen, när jag var gammal nog så blev det den. Och då hamnade jag på hela, min andra stora viktiga influens som var liksom John Carpenter filmer. Ja, så att det är också därför jag liksom kommer inne på skräckspåren. Den delar vi ju gladligen, vår kärlek till John Carpenter och hans fantastiska run som han hade på 80-talet. Verkligen helt otroligt. Men du, om vi då ska liksom hoppa in i ditt... är det liksom ditt professionella liv liksom kring skrivande och sådär? Hur kom du in, liksom, hur fick du möjlighet, vad hände liksom efter gymnasiet och studier och sådär? Ja, men det var ju, som sagt, vi gjorde ju liksom mycket kortfilmer. Jag började jobba inom film, så att det är också därför jag skriver så väldigt mycket saker om folk som håller på med film. Jag är gammal filmarbetare, jag började bland annat jobba sen med liksom hyra ett filmutrustning, jobba med filmdistribution. Jag brukar säga att jag är en av dem som har gjort allt. Och rollspel var liksom något jag alltid delade och spelade. Men sen 2016 så... Vi hade också en liten Sverock-förening. Föreningen för unga Cthulhu-kultister. Och det är fortfarande så här namnet vi använder. Och ja, den som räknar ut förkortningen förstår att det här är jätteroligt när man är 19 år gammal. Nu är vi för gamla för ens vad det är. Men i alla fall... Men sen så blev jag mer engagerad i Sverock, som då är Sveriges spelkulturförbund, och gick med dem bland annat i Pride-paraden. Och sen så var det att det fanns liksom ett intresse av att det var en idé om att man skulle kunna starta någon förening för HBTQ-personer, där jag kom in lite på slutet och bara, gud, det här verkar jättebra, det här vill jag bli jätteengagerad i. Gick och råkade bli ordförande. Så började vi ha spelträffar, och det var egentligen första gången jag började spela rollspel med helt främmande människor. Så första gången vi såg, så hade jag med mig Call of Cthulhu och spelade Edge of Darkness, för de som är insatta i de olika äventyren. Och hade jätteroligt, det var en jättehärlig grupp. Och sen fortsatte vi liksom att spela. Så vi spelade den spelgruppen, spelade igenom Mass of Nyarlathotep till exempel, om en lite liksom ihoptajtad. Och sen 2017 då kom ju också då i Varselklotet, som jag nämnde ut, som är ett asballt spel. Jag är gammal med Bo, så jag alltid älskat Simon Stålenhags målningar. Men det är ju, även om jag är född 90, det är ju mycket som jag relaterar till. Och så jag brukar säga att det är liksom lätt att glömma ibland att även om man är född tidigt på 90-talet, mycket 80-tal hängde kvar. Och sen träffade jag då Fria Ligan på konventet Gotcon, för jag åkte dit och spelade det spelet och så pratade jag med dem och lärde känna dem. Och sen arrangerade jag ett eget konvent som heter QueerCon, och det snart jag nämnde om videovåld, det spelledde jag där. Och det var liksom, jag hade ju skrivit lite hemma för kompisar, men det var här, sen hade jag haft en ganska lång break där jag inte skrev utan spelade skrivna saker, för jag tyckte att det blev bättre, tajtare. Och så var det så här, men nu ska jag skriva något eget, nu har jag läst mycket. Och sen hade jag gjort mycket olika grejer med ligan. Jag hade också så här fått prata lite om rollspel i media och grejer. Och sen så skulle de göra sin äventyrsbok och skickade in äventyret, och så var det så här att vi behöver ett till i boken, så vi vill ha med det. Så helt plötsligt var jag publicerad till ett av de då hetaste rollspelen, och var så här, oj, det här hade jag inte trott för knappt ett år sedan. Och sen, det är ju som ofta, man gör en grej och sen när man har gjort en sak, då är man helt plötsligt publicerad, då kan man titulera sig som saker och ting, men då kan man också börja göra mer. Och sen arrangerade jag i Varselklotet på Gotcon, skrev mer till det spelet. Och sen började jobba med lite andra spel. Och sen så fick ju också Eloso förlag svenska rättigheterna till Call of Cthulhu. Redan då var jag väldigt öppen med liksom min kärlek till Cthulhu. Jag skrev till indiespelsvarianten, som jag brukar kalla det, Cthulhu till exempel. Och sen, ja... Och sen så sa de att vi ska en svensk utgåva, vill du vara med som en av dem? För att redan då var jag en som pratade så sjukt mycket om Lovecraft och hade liksom kunnat profilera mig som jag är en kultist, så att säga. Och det var lite som att så här, ja, då hade jag ju varit bucket list-projektet. Och sen då började det komma mer spel som var häftiga, men också det när folk sa, vill du börja göra det här? Och sen började det hända även andra olika typer av evenemang och arrangemang. Så att även om det blev pandemi, så att när den hände så fick man göra roliga liksom digitala grejer. Och sen när världen kom tillbaks, då ville man ju börja hitta på mycket saker. Och en av de stora sakerna folk plockade upp under pandemin var att spela rollspel. Så då ville ju folk också att det skulle komma och spelas massa rollspel. Så att då fick man dyka upp på olika ställen och prata om rollspel och lära ut rollspel och sen börja arrangera det för folk. Så att jag har ju jobbat mycket med Tekniska museet till exempel, där vi arrangerar rollspelsaftnar som är återkommande. Och det här är väl också varför jag åker lite fram och tillbaka i teckning. Men ikväll så sitter jag på Etnografiska museet i deras kommande häftiga utställning Yokai om japanska väsen som öppnar om typ två som veckor. Är, som är japanska väsen som är märkliga på ett sätt som är fullständigt omöjligt att förstå. Det är så fruktansvärt roligt. Vi i västerländs, liksom, ja, det sitter en liten, någon som ser ut som en blandning av en räv och ett spädbarn nere i trappan. Det är mer på det hållet. Men i japanska, ja, det sitter en gubbe i taket med 10 ben som äter dina drömmar och sånt. Det är så otroligt konstiga grejer. Och det är, jag beställde någon sån här bok om yokai för att det är så fascinerande, hela deras begreppsvärld och hela det här med Pokémon och Pocket Monster, att man då sätter upp demoner som ska skydda dig ovanför dörren och sånt här. De har ju liksom verkligen, de har ju det där med samlandet och små figurer och liksom det där. Det finns i dem på något sätt. Och om man ser Studio Ghibli så då fattar man liksom varifrån de kommer med sin helt underbara begreppsvärld. Vad kul, vilken härlig utställning. Den får vi tipsa om då helt enkelt. Den öppnar den 14 september, så den vill ni inte missa. Och sen har jag fått ett roligt dagjobb också, på tal om väsen. Det jag nu jobbar på Trollheim Studios som Grassroots Fandom Manager. Så mitt jobb är att bygga upp vår nördfandom. Och det är ju liksom min grej att vara ett nördfan. Men ja, vad trevligt. Bra utställning att gå och kolla på Trollheim. Jag tänker att det får vi prata om specifikt någon gång, det där med ditt nya jobb. Sådär. Vi träffades ju i samband, jag hörde av mig till Eloso när de hade gjort sin Kickstarter på Cthulhu Sverige, som jag var jätteglad för att det kom. Och för våra lyssnare så kan man ju säga att Call of Cthulhu översätts ju i regel från den amerikanska förlagen i andra länder och sådär. Och då spelar man i Arkham och då gör man är där i trakten runt Boston och så vidare. Men det som var så unikt med Cthulhu Sverige var ju att utspela sig i Stockholm och det utspelar sig i Sverige och liksom det där. Så att jag hörde av mig till Björn som var head honcho på den tiden och vi började prata om, jag har spelat Cthulhu i 40 år, skulle vi kunna göra någonting tillsammans och så vidare. Och sen har ju det mynnat ut liksom i några roliga projekt, inte minst ett stort projekt som nu kommer i oktober-november här. Och det är den stora Lunda-boken, Den förbjudna kunskapens stad, som ju du har varit väldigt involverad i. Jag tänkte att vi i kommande avsnitt så pratar vi om just specifikt den, för att den är så, den kommer ta flera timmar att prata om, för att det är så mycket rolig information liksom. Så att jag tänker att vi tar det sen, men nu tänker jag att vi ger oss på lite frågor. Är det okej, Gabriel? Ja, superbra. More questions. Jag bad ju ja, våra lyssnare, vet jag inte innan vi hade börjat med denna podden. Men jag bad om lite frågor, så jag tänker att jag ställer de här frågorna och så kan du och jag prata lite om dem. Mm. Ibland kan det bli långa svar, ibland blir det kanske lite kortare. Men jag börjar med en fråga från Dashod som ställer en fråga till oss bägge. Och där är frågan, vilket universum, det vill säga film, spel, böcker, tv-serier, skulle ni vilja se i rollspelsform? Och det har ju kommit massa nya rollspel, inte minst från Fria Ligan, med Alien och med Blade Runner och precis som du sa, ur varselklotet, Simon Stålen har baserat på det. Och det kommer ju rollspel med, om man då pratar IP, liksom, det kommer ju Walking Dead och det kommer massa som man känner till från olika sammanhang. Sådär. Men är det något universum, och sen finns ju, jag menar, Star Wars och alla de här rollspelen har ju funnits länge. Är det något universum som du känner att det hade varit kul att se ett rollspel i? Jo, men ja, gud, där är det alltså svårt, för ibland sitter man och tänker, åh, det hade jag älskat, men min första tanke var ju just det här vi pratade om, liksom mycket gamla 80-talsfilmer, att några av dem hade blivit väldigt roliga, och det här kommer låta så märkligt val, men Det första jag tänker på blir alltid John Carpenters Big Trouble in Little China, för det finns ingen film som faktiskt gestaltar vad händer när du misslyckas med färdighetslag. Som när han liksom kastar kniven och missar, eller han liksom får sten i huvudet, eller han ska liksom kasta den iväg. Att jag kände att det där, det är, när du misslyckas med färdighetslag, det är vad som händer, men det är inte heller att det tar stopp. Det var en av dem som jag kände att gud vad den hade varit rolig att få spela. Jo, sen vet jag den andra. Så jag inte glömma. Jönssonligan, of all things. Nej men, jag skrev en artikel för... Rollspelet Jönssonligan, det är fantastiskt. Ja, men jag fick skriva en artikel för vad heter det, Svenska Filminstitutet, med svenska filmer jag hade velat se som rollspel. Och Jönssonligan var typ den första jag tänkte på, för jag kände att så här, det är typ så alla spelgrupper blir till slut. Och man har ju de liksom olika rollerna så. Mycket bra svar tycker jag. Kullamannen skulle man väl säga som en svar. Men det roliga är att jag tänker också på John Carpenter. Och jag skulle vilja rollspela som Snake Plissken i Escape from New York. Där känns det också som att det finns en värld man kan bygga. Eftersom man vet om, man får ju då förtexterna, vad som har hänt i USA och att hela Manhattan är ett fängelse. Men det känns ju som att man skulle kunna göra ganska mycket. Men du vet, hans hemliga uppdrag som man får höra innan. Du var ju där och du gjorde det och du var den enda som fixade det. Det finns ganska mycket liksom sådär dystopisk 80-talsvärld och lite så utanför Manhattans murar. Så att Escape from New York... Så kan jag tänka mig, skulle vara kul. Ja. You flew the Gulfire over Leningrad. Ja, nej, men, nej, exakt, det hade, exakt. Hade den underbara jättebra ljussättningen. Han sitter i cockpiten på segelflyget och med det, musiken, Debussy-musiken i en flyg. Ja, exakt. Och det, det hade blivit en jättebra Mutant or Noll-hack, känner jag. Mm. För att det funkar väldigt bra med hur man har zoner och att, så här, att vara liksom, kriminell. Ja. Och sen The Thing igen, som jag också har känt har blivit jättebra som rollspel. Men nej, där är det alltid en sån här... Det kanske inte kan vara ett spel så mycket som ett äventyr. Men det har varit alla mina... Den dagen jag kommer på hur man liksom knäcker det, så hade det varit askul. Ja, men The Thing är ju väldigt mycket Lovecraft, Mountains of Madness-feeling liksom på hela grejen. Och han, fantastisk film. Topp 20 hos mig, absolut. Oh. Topp 10 till och med. Vissa bra. Topp 1 hos mig, så det är enkelt. Oj, shit. Min topp ett är ju Raiders of the Lost Ark. Också bra val. Också Indiana Jones hade blivit ypperligt bra rollspel. Men det finns ju så många som är nästan Indiana Jones. Men det kom ju väldigt många. Du vet, i början på 80-talet så producerade ju TSR. De gjorde liksom Gangbusters och liksom massa olika Boot Hill och alla de här liksom westernspelen. Så det kom ju väldigt många liksom genrer just av spel på den tiden. Men Call of Cthulhu är liksom det som har hållit längst, tycker jag. Jag tar nästa fråga. Den påminner lite om, fast det är liksom en annan. Om ni fick möjlighet att skriva ett rollspelsäventyr baserat på ett tv-spel eller PC-spel från Ful-Niklas, denna fina nom de guerre. Har du något, hur är din relation till tv-spel? Jag spelar jättemycket tv-spel. Älskar tv-spel. Också något som ibland har varit väldigt inspirerande. Alltså det logiska svaret är ju att om jag skulle få skriva ett rollspelsäventyr så är Fallout New Vegas, det är mitt favorit-tv-spel. Men det är också ett spel vars design har varit jätteinfluensrikt för mig i hur jag tänker, för att det är väldigt mycket en tanke om att du ska kunna få göra väldigt många olika val. Det är antingen det eller Disco Elysium. Det är ju typ redan ett bordsrollspel, och de spelade spelet som ett bordsrollspel, och du har liksom tärningar och så, men alltså Disco Elysium rollspelet, det är typ mitt så här. Om jag fick ett... om någon sa, går jag ett rollspel av det, så är det typ det. Det hade varit drömmen. Det är så extremt fantastiskt spel. Vad coolt. Jag skulle ju jättegärna skriva ett rollspel i Pong. Det spelet. Som när jag var ung. Nej, men det fanns ju... du vet, vi spelar ju textbaserade äventyrsspel, vilket är helt fantastiskt nu när man tänker tillbaka på det. På Commodore 64 och Amiga och alla de här kassettbaserade spelen. Men ett spel som jag har haft, du vet, jag har ju vuxit upp då. Jag har ju följt spelens utveckling liksom, från PlayStation 1 och även tidigare med Sega och liksom alla Nintendo. Men några spel som jag liksom, jag minns fortfarande kända, det är då det första Metal Gear Solid-spelet till exempel. Som var väldigt cinematic jämfört med andra spel som fanns då. Så att det älskar jag. Sen, ett av mina favoritspel, men jag kanske inte hade velat skriva ett spel i just den världen, det är Little Big Planet, som är kanske ett av de bästa spelen som har gjorts, tycker jag. Men om jag nu ska svara på ett spel, nu kommer det ju en film, tror jag, eller en tv-serie, men och i ett spel som jag verkligen har suttit och varit otroligt rädd när jag spelat, och det är Bioshock. Den fantastiska världen med de här jävla splicers, ja, precis, som springer runt och skrattar och så samtidigt som how much is that dog in the window, hör man i bakgrunden på en jävla jukebox, och så går man runt och ska skjuta de här hypermuterade idioterna som Big springer runt i natt. Fruktansvärt trevlig värld liksom, och det är mycket, man känner att det finns mycket backstory och det finns mycket roligt med det här utopiska stan som han ville bygga under vattnet. Och liksom. Och jag menar, hela Adam hade blivit en jättebra rollspelsmekanik. Det är en bra mekanik i spelet, assist, liksom. Absolut. Okej, jag fortsätter. Någon som kallar sig Yazi 8, det är alltid roligt med de här namnen, men jag tycker ändå, där står det då, älskar kult och ser att det snart ska släppas ett äventyr skrivet av dig, Gabriel. Vilka författare, skapare, filmer kanske vi har pratat om, men inspirerar dig mest i ditt skrivande, är själv väldigt förtjust i Joe Hill. Och då pratar vi om, det är Stephen Kings son, eller hur? Exakt. Har jag rätt? Ja. Yep, det stämmer. Inte protestsången från sekelskiftet. Utan den nutida författaren som bland annat har skrivit, vad heter den, Black Phone, är det inte han som ligger just bakom? Just det, jo, men det är han som har gjort här för mig. Ethan Hawke. Han har gjort, mycket, och då skriver han då, han är förtjust i Joe Hill, minns även att jag skrev ett äventyr baserat på filmen The Lighthouse med Robert Pattinson och Willem Dafoe. Rekommenderas för folk som gillar weird stuff. Gud ja. Har du någon författare som inspirerar dig när du liksom skriver? Ja, gud ja. Om vi tar, Kult. Berätta om Kult. Jag kan inte så mycket om det. Så Kult är, du får bjuda Micke och Gunilla som jag skriver väldigt mycket med, som skapade Kult ursprungligen. Men Kult, för att dra det väldigt kort, är men det är väldigt personlig, psykologisk skräck grundad i okkultism, gnosticism och tanken på något sätt att världen är en illusion där döden är bara början, och sen är det extremt influerat av Clive Barkers Hellraiser, så då det nefariterna som kommer och där folk på olika sätt råkar ut för inte så trevliga öden. Eller jag minns fortfarande när man såg Hellraiser första gången. What are your pleasures? Den här jävla kuben som man fick. Mycket läskig film. Jag älskar Clive Barker. Han har gett mig en av några mina bästa läsupplevelser i Books of Blood framförallt. Jag kan fortfarande minnas vissa härliga historier från de böckerna. Men Kult, är det någon författare som du... Det är olika. Alltså just det kultäventyret jag skrivit, det heter Heart of an Angel. Det utspelar sig i New Orleans. Och om man tänker, okkultism på det här. Några av er har säkert dragit ihop trådarna till filmen Angel Heart med Mickey Rourke av Alan Parker från 87. Den är en av mina jättestora inspirationskällor. Fantastisk film. Och den har en del blinkningar dit. Också, nej, det har inte det, men en annan sån inspiration när det är New Orleans är också alltid det första Gabriel Knight-spelet. Det är också en en sån här som jag återgår till. Men jag har ju pratat mycket om John Carpenter, men alltså, han är liksom min inspiration. Att det är så ofta när jag ska göra någonting så kan jag koppla det dit. När jag kom till skrivet material så, nu har jag ju fördelen att jag läser väldigt mycket Lovecraft, så jag kan väldigt ofta referera till den här Lovecraft. Mm. Så jag kan utgå ifrån. Men annars så, andra författare, alltså svenska, både Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren är några som också har inspirerat mig. När man skriver böcker som Cirkeln tillsammans, men separat. Mats har till exempel skrivit Hemmet. Sara har skrivit boken Grim, Norr Latin. För de har haft mycket så här roliga saker i hur man typ gestaltar vardag. Och jag är en sån här som brukar säga att jag tycker ibland om att göra lite diskbänksskräck, och då är har de varit några som har varit roliga att titta på. Liksom. Det och att hitta roliga sätt att typ leka med genres utan att fallera och så. Så det är några mer. Ja, men det är som alltid. Han är nog jättenöjd med detta svaret. Har du läst någonting av Joe Hill? Jag har faktiskt inte gjort det. Nej, det har jag inte. Borde väl läsa lite Joe Hill. Bra tips. Ja, du är då Daniel Sundström. Och det här är ju någonting som kanske du mer har gjort än jag har ju haft liksom min spelgrupp sen 80-talet, och vi spelar ju fortfarande. Mm. Just nu spelar vi Horror on the Orient Express kampanjen. Och vi har knappt hunnit halvvägs, det är en ganska omfattande kampanj. Men jag har ju inte spelat så mycket med främmande människor. Mm. Och det har ju du gjort ganska mycket. Så Daniel undrar då, tips på bra saker att tänka på om man ska spelleda på konvent. Och det har ju du gjort ganska mycket. Ja, gud det. Så den första biten jag brukar utgå från är, eftersom man nästan alltid har förskapade karaktärer, är lär känna de förgenererade karaktärerna. Och sen när du träffar spelgruppen, dela ut, skriv ner vem alla spelar. För fördelen att då behöver jag mest minnas vilka rollpersonerna är. Och sen om jag inte kommer ihåg vad personen heter på riktigt, it doesn't matter. Så, jag kommer alltid prata till er som karaktär, för det går väldigt mycket lättare. Några av mina andra tips är, en av sakerna är att försöka gärna ha spelat äventyret en gång så att du har en typ känsla för timing. Det hjälper jättemycket. Och sen brukar jag försöka ha en idé om att tajma. Och sen, jag brukar ha lite som ett manus när jag ska förklara spel, när jag ska förklara äventyret. Så att man har så här, repetera lite själv. Okej, hur ska jag presentera det här spelet? Det ska vara max typ en minut. Och sen ska du presentera de viktiga sakerna man behöver veta om mekaniken. Då brukar jag alltid ta så här, hur man lär sig liksom, grunderna i att vad kommer färdighetsslagen bygga på? För det är 90% av slagen. Och sen så känna att du kan våga ta några av de andra bitarna under tiden. Men om det är någonting som är viktigt att ni känner, det här vet ni att ni kan göra. Men våga hjälpa folk mer under tiden. Om du kan, så i spel som har bra spelledarskärmar för att förklara reglerna, skriv ut spelledarskärmen. För då kan spelarna titta på den om de behöver förstå vad gör en färdighet eller så. Och sen, inför att du liksom, det där man alltid fastnar ibland, att det kan ta jättelång tid innan folk kommer iväg och äventyrar, och på konvent är det livsfarligt, så att därför så här, brukar jag säga att jag brukar vara lite fine med att man får ge dem en liten fös i rumpan inför, så att då brukar jag ta att så här, man drar lite av det här, så här snabbt viktigt som har hänt innan, det ska du kunna dra på. Du ska hunnit dra allting för att komma igång och spela på 10-15 minuter optimalt. Och sen så är det viktigt att placera dem i situationen så att det är tydligt, i alla fall typ ni är på väg till det här eller någon kommer fram till det. Så att de ska absolut ha lite utrymme, men sätt aldrig någon att så här, vänta på att de går fram och pratar. Vänta på att nej, kapa bort det där fettet och så börjar du här, för där är det spännande. Det är uttrycket som man pratar om in i medias res, men det är mycket mer spännande. Och det är den andra biten är också, ja, att när du ska göra det, att så här, tajta, kapa, hitta, var i transportsträcker, våga klippa. eller montagea som jag också ibland säger. Ja, men det är många bra grejer som du säger, och jag tänker att det måste ju vara väldigt spännande beroende på om spelar man med ett gäng som är oerfarna. Jag har ju lett lite rollspel där vår familj har spelat med andra familjer, och de har ju aldrig spelat rollspel någonsin. Och jag känner mig ganska inspirerad av typ när man spelar tv-spel, att låt oss börja med en liten actionsekvens så att ni lär er använda era skills. Och den sekvensen behöver inte vara skottlossning och jättejakt, utan kan ju bara vara att nej, men det är kvinnan som ni ska fråga, hon är på väg ut i sin bil. Shit, jag springer efter och så får man slå. Och så liksom att man, precis som du säger, i en medias res, liksom att man låter dem göra, man provar deras färdigheter ganska kvickt, för då lär man sig, och så kastas man in i storyn på ett annat sätt. För att risken är ju, precis som du säger, att man håller på och fixar utrustning och man funderar, och jag måste fixa det, och hur funkar detta? Det tar liksom 20 minuter innan man ens liksom har slått sin första färdighet. Yep. Så att det är alltid schysst att börja med liksom någon liten utmaning, leta upp en bok, fixa något på apoteket eller vad fan man nu håller på med. Exakt. Men någon liten sådär, kicka igång spelet. Och där brukar jag också vara väldigt mån om att eventuella sådana utmaningar, de måste också vara, det får inte vara för höga stakes. Man får inte bli skadad, man får inte ha en problem, utan det är okej att misslyckas. För det lär man sig att okej, det är okej att misslyckas. Liksom. Just det, relaterat till det, ett annat tips är också att när spelarna ska få välja vem de ska spela, då är mitt tips att så här, jag brukar köra efter, alla får titta på dem, förskapade karaktärerna som finns, och så brukar jag köra efter lägsta gemensamma nämnare. Säg vilka du gillar. Ja, men jag vill ha den här, den här, här. Och antingen kommer man överens insemellan eller märker, okej, men bara du vill ha den, ni två som vill ha den här, är det okej att du tar den? Då kan man liksom dela ut det. Och sen brukar jag rekommendera att alla spelare tar en liten presentation av vem de spelar på en, två minuter. Och att också titta, hur känner vi varandra? För att då börjar man ganska snabbt skapa band och komma på grejer. Och då börjar de vara med och driva mycket. Underbart. Så här är det. Vi har flera frågor kvar som vi kan ställa. Men jag tänker att vi spar dem till nästa gång som Gabriel är med i spelpodden. Gabriel och jag kommer ha en liten punkt i podden som vi kallar för rollspelsakuten. Och då kan man ställa frågor, praktiska saker, men också kring idéer, och vi har ju fått in en del frågor liksom, hur skriver man ett äventyr och när vet man vilken idé man ska gå igång på och sådär. Så att det finns ju väldigt mycket vi kan prata om, men för idag så känner jag nog att vi är färdiga med Gabriel, och det har varit underbart att ha med dig, och du har ju så otroligt mycket erfarenhet trots att du är så pass ung, och många idéer och många referenser som jag. Det känns ju nästan som att du är född i samma årtiden som jag. Du kan ju så mycket om film och 80-tal och allt det där. Så att det har varit helt fantastiskt att ha med dig, Gabriel, som vanligt. Och, tack så hemskt mycket. Ja, men tack. Och det ska bli jätteroligt att komma tillbaka. För att vi sa det, att vi vet att när vi drar igång, då kan vi sitta timme efter timme. Så att nu är det snarare bra att jag också måste gå innan de larmar in mig annars. Även om det är en häftig ett utställning. Uppslag, ett uppslag till nästa äventyr, att bli inlåst på Etnografiska museet. Det känns som att man försöka hitta ut. Att bli kvarglömd. Ja, precis. De får inte nytt väsen. Men du, tack så mycket, Gabi. Och man hittar, man hittar ju dig på Twitter och Instagram på Gabriel de Bourg. Ja, precis. Eller kan Twitter också ställa frågor till Gabriel. Är jag inte så aktiv på längre, men jag finns på Facebook, och framförallt Instagram är jag mest aktiv på. Där hittar ni mig. Okidok. Men du, tack för idag, och så hörs vi snart igen. Det gör vi. Hej! Ett stort tack till Gabrielle de Bourg för hennes fina medverkan här. Och som sagt, vi hade mycket frågor kvar, men jag tänker att vi spar dem till kommande avsnitt. Där Gabrielle och jag kommer ha någonting som heter Rollspelsakuten. Så om ni har liksom praktiska frågor eller funderingar kring idéer och hur skapar man spel, karaktärer, NPCs eller vad som helst. Eller bara kring hur man skriver, hur man presenterar och så vidare. Eller vilken musik man ska använda, eller hur ledtrådarna ska se ut, så hör av er till podden. Tanken var att jag skulle prata lite med Mattias, min kompis som är brädspelsciceron i podden. Men det strular lite med tekniken på hans ände, så att vi spar det till nästa avsnitt. Vi kommer ha en brädspelshörna, typ sådär i vår fjärde avsnitt kanske, där vi tipsar och pratar om våra favoritspel. Och ni som sagt får ju gärna skicka in förslag och tips på vilka spel ni vill att vi ska prata om och vilka favoritspel ni har. Och så småningom så gör vi kanske en 10 i topplista sådär i olika spelgenrer inför julhelgerna och sådär, så att ni vet vilka spel ni ska satsa på. Pickatrix finns såklart på Pickatrix-podd, på Twitter, på Insta och på Threads än så länge. Eller så hittar ni mig, Anders Jansson, på alla dessa, och då kan ni höra av er där. Jag säger tack för denna gången, hoppas ni har haft en trevlig liten stund, och som sagt, hör av er med tips och förslag, så hörs vi i nästa avsnitt. Tack för mig.